Lam lipowodnego, wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Na zegarze już punktualnie 8 w Trójce. Czas na serwis. Informacje przygotowali i przedstawią Romuald Wójcik i Karolina Kozińska. Polska gospodarka się rozpędza. Mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Komisja Europejska ma dziś ogłosić decyzję w sprawie zakazu importu z Ukrainy zbóż i roślin oleistych. Obniżka stóp procentowych możliwa jeszcze w tym roku, prognozują eksperci. Bezrobocie w Polsce wynosi obecnie 2,7% i jest najniższe w całej Unii Europejskiej. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego udział wielkich inwestorów polskich i zagranicznych to jedna z przyczyn niskiego bezrobocia w Polsce. Jak podkreślił szef rządu, nowe miejsca pracy to przede wszystkim zasługa przedsiębiorców. Uzbrojenie terenu, lepsze drogi, lepsza jakość życia dla mieszkańców. To są koła zębate, które współpracują ze sobą. To wszystko powoduje, że w takie miejsca przybywają przedsiębiorcy, lokują swój kapitał, tworzą miejsca pracy. A więc chcę bardzo podziękować tutaj polskim przedsiębiorcom, małym, średnim i tym wielkim, a także zagranicznym przedsiębiorcom. Niedawno, w sumie niedaleko stąd, otwierałem kolejną wspaniałą inwestycję zagraniczną, PepsiCo. Wkrótce będą kolejne wielkie inwestycje zagraniczne. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odwiedzają kolejne powiaty w ramach trasy dotrzymanego słowa i wskazują projekty, które zostały zrealizowane w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Komisja Europejska ma dziś ogłosić decyzję w sprawie przedłużenia unijnego zakazu importu z Ukrainy zbóż i roślin oleistych. Zakaz wygasa o północy. W komisji wstępnie ustalono, by zakaz został przedłużony do września. Kluczowe w tej sprawie będzie stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej, która do tej pory nie była zwolenniczką przedłużania zakazu. Z Brukseli Beata Płomecka. W unijnych krajach i w komisji pojawiły się głosy, by zakaz importu został zniesiony. Mam nadzieję, że są to tylko pojedyncze głosy. Osobiście sobie nie wyobrażam, żeby to rozporządzenie nie było przedłużone. Mówił w ubiegłym tygodniu w Brukseli minister rolnictwa Robert Telus. Zniesienia zakazu domaga się Ukraina. Naciskał na to w ubiegłym tygodniu w Brukseli minister rolnictwa Mykoła Solski. Jesteśmy przeciwko kontynuowaniu zakazu. To stworzy dodatkowe problemy. Zgodnie z porozumieniem Komisji Europejskiej z Polską, Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami, unijny zakaz miał być przedłużony do czasu ustabilizowania sytuacji na rynku, a ta, jak mówią unijni urzędnicy, ustabilizowana nie jest. Potwierdza to także komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wczorajszy marsz opozycji w stolicy, zdaniem europosła PiS Ryszarda Legutko, nie przyniósł żadnego nowego impulsu dla przeciwników władz. Marsz może mieć natomiast według europosła wpływ na pozycję samego Donalda Tuska na opozycji. On miał być tym generałem, który zwołuje pospolite ruszenie, czy to wojsko, wygłasza mowę. Z jednej strony może udowodnić jego wpływ, jego siłę tutaj i wzmocnić jego pozycję, ale z drugiej strony myślę, że także może wzmocnić obawy innych liderów opozycji, bo oni może nie chcą występować właśnie w roli tych poruczników, czy tych ludzi, czy nawet adiutantów, prawda, ludzi drugiego planu. Marsz był sprzeciwem wobec uchwalonej przez Sejm ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów. Protest zorganizowano w rocznicę częściowo wolnych wyborów z 1989 roku. Wczoraj minęła też rocznica obalenia rządu Jana Olszewskiego, pierwszego gabinetu wybranego w całkowicie wolnych wyborach. Polska byłaby dziś inna, gdyby nie obalono rządu Jana Olszewskiego, uważa prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W rozmowie z TVP Info Karol Nawrocki przypomniał, że Jan Olszewski dążył do wyprowadzenia Polski ze strefy wpływów sowieckich. Te zabiegi Jana Olszewskiego, czy także ostatnie odkrycia, eksploracje historyczne profesora Sławomira Cęckiewicza, odnalezienie pewnego szyfrogramu, który pokazuje, że Polsce groziło zostawienie sowieckiej infrastruktury, właściwie agentury operacyjnej na początku lat 90. Czy pamiętamy wszyscy, mam nadzieję, drodzy Państwo, propozycję prezydenta Lecha Wałęsy o stworzenie NATO BIS. No wyobraźmy sobie dzisiaj, że Polska nie jest w NATO, tylko jest w jakiejś pokracznej strukturze. To dzięki rządowi premiera Olszewskiego w porozumieniu z Rosjanami nie znalazł się zapis o specjalnych ośrodkach, które miałyby pozostać na terenie Polski po radzieckich bazach wojskowych. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem głównego ekonomisty PKO BP Piotra Bujaka stopy pozostaną na dotychczasowym poziomie, a pierwsza obniżka możliwa jest jeszcze w tym roku. Jeśli spadek inflacji będzie postępować, jeśli będzie, tak jak w ostatnich miesiącach, głębszy niż wskazywały oczekiwania ekonomistów, czy projekcja Narodowego Banku Polskiego, to Rada Polityki Pieniężnej może zacząć przed końcem tego roku bardzo poważnie rozważać rozpoczęcie obniżek stóp procentowych. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 6,75%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj cały dzień pogodny, no chyba, że zajrzymy na południe kraju. Tutaj wzrost zachmurzenia do dużego i również mogą pojawić się opady deszczu. Na termometrach od 20 do 24, na południowym wschodzie nawet do 26 stopni. Na Suwalszczyźnie i nad morzem nieco chłodniej od 18 do 22. Trójka. Program trzeci. A to u nas trzecie okrążenie. Kłaniamy się, witamy. Radosław Nałęcz i Karol Gnady, dzień dobry. 5 minut po godzinie 8:00. Proszę Państwa, od godziny 6:00 sobie tutaj siedzimy, debatujemy, rozmawiamy, zachęcamy Państwa, coś tutaj podprowadzamy. Jeden temat, drugi, no szukamy. I to może być tak, że przyjdziemy z gotowymi pomysłami, ale słuchamy Państwa i zawsze to Państwo sterujecie tym programem. W przeglądzie prasy wskoczyliśmy na chwilę do problemów miejskich i podmiejskich. Zaczęliśmy mówić, czy mówiliśmy o problemie dzików. No i jak to zażarło, jak ruszyły dziki, tak i telefony za nimi, bo się okazuje, że proszę Państwa, to nie tylko problem Warszawy, czy też Poznania i Trójmiasta, ale w ogóle z dużej części naszego kraju. Dzisiaj Państwo do nas właśnie dzwonią. Pytanie, czy problem? Bo niektórzy mówią, że należy się po prostu do tej sytuacji przyzwyczaić i że można nawiązać dobrą relację, jakkolwiek to brzmi, z dzikami, zaakceptować sytuację i jakoś postarać się razem żyć. Ale też oprócz takich radykalnych rozwiązań są inne, nieco bardziej pokojowe. W sprawie dzików należałoby zastosować maty nasączone substancjami chemicznymi, które odstraszają dziki, a nie już od razu strzelać do nich. Dziki są bardzo pożyteczne. I tak naprawdę to my włazimy w ich terytoria, a nie one nasze. To proszę zauważyć, jak ludzie nachalnie pchają się po prostu do lasów z budownictwem, z domami. Wchodzą na tereny, na które w ogóle nigdy nie powinni wchodzić. Bardzo proste. No właśnie, to jest jeden z tych głosów, jedna z tych perspektyw, za które oczywiście dziękujemy. No ciekawe, bardzo mnie to ciekawi. Przepraszam, że się tak na chwilę zamyśliłem, ale to gdzie w takim razie rozbudowywać się? Albo jak podejść do sprawy mieszkalnictwa? Systemowo. No ale co? To w sensie w górę stawiać, rozumiem, nie? Albo w bok, w górę. Albo czy ta winda jedzie w górę? Nie, w bok. Albo od razu z matami, z jakimś takim systemem faktycznie, który pozwala nam współistnieć. Bo ja do końca nie rozumiem jednej rzeczy, jakby Państwo mogli mnie uświadomić. Co to znaczy, że my wchodzimy w terytorium dzików? Bo jakby ja tego nie mogę złapać, ale to może mój problem, pewnie mój problem, więc z chęcią posłucham. 2 2 7 3. No i co, mamy jeszcze jakieś propozycje? Mamy jeszcze jakieś rozwiązania sprawy. Bardzo proste. Z wilkami też mamy problem. Napuścić wilki na dziki, a później tylko przetrzepać wilki i będzie po robocie. Stary! Ja tu na deszczu! Wilki! Jakieś! Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Owce będą, proszę pana, całe. Będą się cieszyć i wtedy one przyjdą do miasta. No. 8:08. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Mieszkam w Sopocie i dziki są bardzo powszechne tutaj właśnie w okolicznych lasach i powiem szczerze, że sami jesteśmy sobie winni poniekąd, bo wyrzucamy dużo jedzenia do śmieci, a dzik jak to dzik po prostu pójdzie na łatwiznę i będzie podchodził tam, gdzie może znaleźć pożywienie. Także zróbmy porządek z nami samymi, zanim zaczniemy do nich strzelać. No właśnie, to też jeszcze można uporządkować tę sprawę, kwestię zsypu, wyrzucania jedzenia, rozsypywania jedzenia, dokarmiania zwierząt na przykład. To jest sprawa już bardzo poważna, bo marnujemy raz, że jedzenia bardzo dużo, no a dwa, no na pewno to w jakiś sposób zachęca nie tylko pewnie dziki, ale w ogóle jakąkolwiek dziką zwierzynę, taką drobną nawet. I jak się okazuje, temat nie jest przypadkowo poruszony, dzisiaj 5 czerwca, Dzień Ochrony Środowiska, a także Dzień Światowy Dzień Środowiska, a także tego rodzaju kwestie, dylematy współistnienia można jak najbardziej je poruszyć w czasach, kiedy nasza planeta coraz bardziej jest niszczona przez nas samych. Proszę Państwa, szkoda, że w tej dyskusji tutaj nie mieliśmy żadnego telefonu od człowieka, który się zajmuje rolnictwem, bo to jest ogromny problem dla rzeszy ludzi, którzy prowadzą tego typu działalność, są po prostu rolnikami. No i myślę, że ten głos byłby tutaj ze wszechmiar ważny. Ile plonów jest niszczonych przez tego typu zwierzynę? Bo część tutaj komentarzy pojawiło się, że my wchodzimy jakby w to środowisko. Wchodzimy w środowisko. No, nie wiem, czy z budownictwem wchodzimy do lasu aż tak bardzo. Może po prostu przez to, że te tereny, które dawniej były uprawiane, były obszarami rolniczymi, przestały być rolniczone, zarastają, porastają lasami. Jakby to las się przybliża chyba bliżej miasta, tak mi się wydaje. To jest ciekawa koncepcja, w zależności pewnie od perspektywy, jak na to popatrzymy. Na pewno. Jeszcze czas, żeby o tym porozmawiać. 2 2 7 3, ale teraz zmienimy temat na chwilę, ponieważ mamy taką opowieść związaną z pewnego rodzaju performancem, protestem nawet, aktywistki, która spacerowała z transparentem "Proszę bez cappuccino" po godzinie 12. Takie właśnie hasło pojawiło się na ulicach Rzymu. Okazuje się, że Włochów irytuje, kiedy turyści zamawiają ten napój po południu. Według nich cappuccino powinno się pić rano, najlepiej w połączeniu ze słodkim dodatkiem. Na jakie błędy za granicą jeszcze uważać, to podpowie Państwu Bartosz Bielecki. Wydawałoby się, że drobna pomyłka na wakacjach to nic takiego. Jednak czy na pewno? Poza narażeniem się na śmieszność możemy kogoś obrazić, a nawet ściągnąć na siebie nieprzyjemne konsekwencje. Wróćmy do Włoch. Racząc się spaghetti, nie wypada zamawiać do niego łyżki, bo według mieszkańców Półwyspu Apenińskiego danie to spożywa się przy użyciu tylko widelca. We Włoszech niemile widziane jest także bycie gdzieś na czas. Johnny, brawo, spóźniłeś się. Spóźniłem się, słodko. Ale popatrz. Przenieśmy się teraz do Hiszpanii. Tam oczywiście nie warto zawracać komuś głowy w czasie siesty, podczas której od godziny 14 do 17 Hiszpanie nie pracują. Co nas jeszcze zaskoczy? W domach często nie znajdziemy czajnika, także wodę na herbatę trzeba zagotować sobie w rondelku. I tu zła informacja dla palących. Za wyrzucenie niedopałka na plaży grozi mandat i to aż w wysokości 2000 euro. Ile? Uważać musimy także na gesty. Popularny znak Wiktorii w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii to zachęta do bójki. Kiedy odwrócimy palce wierzchem dłoni, to oznacza, że chcemy kogoś obrazić. W obu wersjach gest często wykonywał Winston Churchill. Jak w Grecji pokażemy komuś kciuk do góry, czyli popularnego lajka, to ktoś pomyśli, że go albo obrażamy, albo składamy mu niemoralną propozycję. Za kciuka w górze obrażą się na nas również mieszkańcy Bliskiego Wschodu. Nikogo nie obrazimy za to kiwając głową, ale może prowadzić to do nieporozumień, bo Grecy kiwają głową zupełnie na odwrót. Jak Grek chce coś potwierdzić, to kiwa głową tak. A jak Bułgar chce powiedzieć dokładnie to samo, to kiwa głową tak. W życiu się nie dogadają. A co najgorszego nas spotka za nieodpowiedni gest? Na Filipinach, kiedy wskażemy kogoś palcem na ulicy, możemy trafić do więzienia. Za kratki możemy też wylądować przez drożdżówkę podczas pobytu w Dubaju. Wszystko przez mak, który uchodzi w tym kraju za narkotyk. Na koniec sprawdźmy, czego zagraniczne portale nie zalecają robić w Polsce. Dowiemy się m.in., że odwiedzający nasz kraj powinni zdejmować buty w domach, co nie wszędzie jest zasadą i że nie warto uśmiechać się zbytnio na ulicach, bo Polacy tak nie robią. Uśmiechnij się! Jutro będzie lepiej! To Bartosz Bielecki. To wziął pod włos takich uśmiechniętych od samego nie rana. Nie wolno się uśmiechać. Nie wolno. Nie wolno, bo śmiech to nie jest dobra rzecz, proszę państwa. No, nie zmienię świata, co zrobić? Sztywny palazm. Ano. Minut po ósmej, pora na trójkę. Nie tylko dzikami człowiek żyje, albo na odwrót, nie tylko dziki żyją ludźmi, ale też mamy jeszcze jeden temat związany z tym, że no nie do końca czasami jest tak, że się dogadujemy z kimś w pracy i cóż, trzeba sobie wtedy jakoś poradzić, a punktem wyjścia była sytuacja na planie, czy bardziej po premierze filmu Szybcy i Wściekli 10. Podczas ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkałem się z jednym z producentów akurat tego filmu właśnie, przy okazji, który robi zupełnie inną produkcję, ale rozmawialiśmy między innymi na ten temat. I się okazuje, że na planie zdjęciowym atmosfera była bardzo dobra. Że w ogóle problem się zrobił po zakończeniu filmu, po zdjęciach, po montażu, jak poszedł film do emisji. No i po tych recenzjach. Więc proszę państwa, czasem jest tak, że jeszcze w pracy jesteśmy w stanie się dogadać, nawet jeśli zazdrośni jesteśmy o siebie, o pracę, o własne talenty. Ale później, jak już przychodzi do zbierania owoców i ktoś tam więcej od nas zbiera, no to mogą tak, pojawić się problemy. Tak, jakieś niesmaski, dokładnie. Filmy, w których aktorzy prywatnie się nie lubią, często odnoszą sukces.

Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czarny kot. Uff, poszedł dalej. Mamy dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. 3 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Tylko do środy łap okazji aż do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. 29 minut po godzinie 8. Monika Gniewaszewska trzyma dzisiaj rękę na pulsie, ale wydaje się, że o poranku całkiem przyjemnie się jeździ w kraju. Moniko, czy możesz potwierdzić tę naszą tezę? Nie, niestety nie mogę. Tych korków znacząco przybyło i to w tej chwili już właściwie we wszystkich regionach. Także puls jest wysoki, o tak bym powiedziała. I tak też zakorkowany jest i Dolny Śląsk, i Śląsk, i Małopolska. I tutaj na Dolnym Śląsku korek mamy na węźle Wrocław Południe, na jezdni do Legnicy. Kierowcy zwalniają, dojeżdżając do tego węzła właśnie i już na tym węźle jest bardzo ciasno. Na Śląsku z kolei tych korków jest naprawdę dużo, bo wolno jadą kierowcy na odcinku Katowice-Mysłowice. Spowolnienia mamy na A4, na obu jezdniach na tym odcinku właśnie. Zwłaszcza jednak na tej jezdni, która prowadzi w stronę Katowic. Bardzo ciasno jest też na S86 Katowice-Sosnowiec, jezdnia do Katowic. A także uwaga, bo tutaj ten korek może być niespodziewany i zaskakujące dla niektórych, bo na S1 mamy korek przy dojeździe do węzła Brzęczkowice, jadąc od strony Częstochowy, tutaj doszło do wypadku i stąd ten zator. Małopolska z kolei, tu bardzo duże korki na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza na jezdni w stronę Katowic. Kierowcy zwalniają przed węzłem Kraków Południe i w takim dużym spowolnieniu korku jadą po węzeł Mirowski, to dobrych kilka kilometrów. No i Mazowsze, ono nie pozostaje w tyle, obwodnica Warszawy, mocno zakorkowana już właściwie i na południowej obwodnicy, i na S8, na S8, na obu jezdniach, na S2 z kolei kierowcy zatrzymują się na węźle Opacz i jadą w korku w stronę Terespola. No i uwaga, bo korek mamy też na S2 za zjazdem na Falenice na jezdni do Poznania. Także tych korków jest naprawdę dużo. No i jeszcze północ kraju, obwodnica Trójmiasta. Tutaj korek przed węzłem Gdańsk Południe, ale to tutaj bez zaskoczeń, ten jest remontowany. Radio Nawigator Trójki. No, czyli jednak dużo emocji na drogach z samego rana. Dziękujemy pięknie za raport. 8.31 na zegarze, czas na serwis Trójki, Romuald Bójcik. Dla części europosłów głównym wrogiem zewnętrznym jest Rosja, a wewnętrznym polski rząd, powiedział deputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. W Europarlamencie odbyła się debata na temat Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Opozycja siedziała tam, praktycznie tylko ona, a w środku mieli szefa Grupy Europejskiej Konserwatystów i Reformatorów Manfreda Webera, który milcząco obserwował, jak się Polacy między sobą boksują. Trzeba mieć osłabione wyczucie przyzwoitości, żeby sprowadzać niemieckiego polityka po to, żeby widział polskie wewnętrzne podziały. Zdaniem europosła można się spodziewać nasilenia ataków na Polskę na forum unijnym. Donald Tusk wykorzystał przywódców opozycji do swoich celów, powiedziała w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak. Zaznaczyła, że podczas wczorajszego marszu opozycji obok szefa Platformy Obywatelskiej nie wystąpili przywódcy innych ugrupowań. W mojej ocenie Donald Tusk wczoraj ograł opozycję, bo zapraszali na marsz, zwoływali na ten marsz wszyscy. Pewnie było to w jakiś sposób umówione, przynajmniej tak mogliśmy wyczytać i usłyszeć w mediach, że czołowi liderzy ugrupowań opozycyjnych poza Platformą mieli pokazać się u boku Donalda Tuska i wystąpić. Tego nie było. Wczoraj w Warszawie odbył się marsz organizowany przez Platformę. Uczestniczyli w nim oprócz lidera PO Donalda Tuska przedstawiciele innych ugrupowań opozycyjnych Lewicy, PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni. Kolejne wiadomości w Trójce o 9. W studiu ponownie Robert Grzędowski. Witamy, panie redaktorze. Raz jeszcze dzień dobry. Robert Lewandowski, królem strzelców hiszpańskiej La Liga. Kapitan reprezentacji Polski sięgnął po trofeo Pichichi, mimo że w ostatniej kolejce gola nie strzelił, a Barcelona przegrała z Celtą Vigo 1-2. Mistrzowski tytuł Duma Katalonii miała zapewniony już wcześniej, a sam Lewandowski w klasyfikacji strzelców wyprzedził Karima Benzemę z Realu Madryt, dokładnie o 4 trafienia. Po raz 6 z rzędu Lewy został najlepszym strzelcem ligowych rozgrywek. Poprzednie 5 sezonów królował w niemieckiej Bundeslidze. Jako pierwszy w historii piłkarz stopowych europejskich lig zanotował taką 6-sezonową serię. W serii finałowej koszykarskiej Energa Basket Ligi po 2 meczach jest 2-0 dla Kinga Szczecin. Dość niespodziewanie King wygrał oba mecze rozgrywane we Wrocławiu z broniącym tytułu Śląskiem. Wczoraj było 92-65. Słuchamy kapitana zespołu ze Szczecina, Filipa Matczaka. Na pewno cieszymy się z drugiego zwycięstwa we Wrocławiu, że przełamaliśmy ich przewagę parkietu i teraz idziemy do Szczecina, ale te play-off już pokazały, że nieważne jaki jest wynik danego spotkania, każde kolejne jest po prostu inne i trzeba być na nie przygotowany. Kolejny mecz finału Ekstraklasy koszykarzy w środę. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych spotkań. Podobnie za oceanem i tam też koszykarze mają już za sobą 2 mecze finału. Mowa o lidze NBA, w której mierzą się Denver Nuggets i Miami Heat. Niespodziewanie drugi mecz rozgrywany w Denver wygrała drużyna z Miami. Było 111-108 dla gości. W serii zrobiło się 1-1. To było emocjonujące i zacięte spotkanie. Obie drużyny potrafiły odrabiać dwucyfrowe straty, ale sama końcówka należała do Heat. W ekipie Nuggets brylował jak zwykle Serb Nikola Jokic, który zanotował 41 punktów. W szeregach gości za to wyróżniał się Bema Adebayo. W naszym sukcesie zdecydowała gra defensywna w czwartej kwarcie. Na parkiecie w naszym teamie było 5 agresywnych graczy. Wierzyliśmy w ten sukces. Wracamy do domu teraz. Musimy obronić nasz parkiet. Mówił Bema Adebayo. Dla koszykarzy Denver Nuggets to była dopiero pierwsza porażka na własnym parkiecie w tegorocznych playoffach. A ostatni raz u siebie zostali pokonani w sezonie zasadniczym 30 marca przez New Orleans Pelicans. Finałowa seria przenosi się teraz na 2 mecze na Florydę. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W tenisowym French Open zapełnione są już połowy ćwierćfinałowych drabinek w rozgrywkach singlowych. Do najlepszej 8 turnieju mężczyzn awansowali Hiszpan Carlos Alcaraz i Grek Stefanos Tsitsipas, a także Serb Novak Djokovic oraz Karen Khachanov. W zawodach singlistek pierwsze 2 ćwierćfinałowe pary tworzą Anastazija Pawliuczenkowa i Czeszka Karolina Muchowa oraz Aryna Sabalienka z Ukrainką Jeliną Switoliną. Dziś mecz 1/8 finału rozegra Iga Świątek. Nie wcześniej niż o 14:30 zmierzy się z Ukrainką Łesją Curenko. Radek. Tak, jestem. Dobry ten Alcatraz, co? Alcazar. Co się Robert stało? Jestem czujny. Baltazar? Baltazar. Baltazar Alcatraz. Tak. Kiedyś pamiętamy w serwisie. Ta historia ma ciąg dalszy, faktycznie. Ale Pichichi cały czas na propsie, prawda? Nie, no, Pichichi to jest... Lewandowski zagrał tak, że aż się Benzema zwolnił z roboty. Tak było. No i to też być może wpłynęło na pogodę, te sukcesy za granicą, ponieważ dzisiaj na ogół pogodnie w naszym kraju, ale na południu więcej chmur i tam może pojawić się opad deszczu. Temperatury od 20 do 24, na południowym wschodzie do 26, tutaj najcieplej, najchłodniej niestety nad morzem od 16 do 19, wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Opad to ja zaliczałem zazwyczaj w koszykówce. Proszę pana. Bo to mniejszy chłopiec, cięższy, to wie pan, nie ma za dużo czasu na oddanie rzutu. Zazwyczaj jak grałem w kosza, nie pozwalali wyskoczyć. A, czyli nawet do tego stopnia. Mi na to nie pozwalała grawitacja. Został pan uziemiony po tak prostu. Tak jest, dwa razy w gipsie. Pichichi, no jaki to piękny tytuł. Fajnie, pan Robert, no fajnie. No dobrze, to może wróćmy do tematu konfliktu. Dopiero radio włączyłem i tak końcówkę wypowiedzi usłyszałem, że ktoś tam się nie lubi, ale tak naprawdę to się lubi i udaje, że się nie lubi. To o politykach była mowa, tak? Nie. O aktorach to było. O aktorach, co odgrywają codziennie role różne, wchodzą raz w takie ciemne charaktery. Z jednej strony Jason Momoa, a z drugiej strony Vin Diesel. O tym rozmawialiśmy. O tym. Ale że to tak się skojarzyło, no może się i da skojarzyć to. Sprawie Van Diesla. Myślę, że jest to przypadłość większości celebrytów i aktorów, że gdy popularność mija, to ciężko się z tym pogodzić. No i myślę, że to jest właśnie sprawa, z którą się pan Diesel powinien pomału zacząć oswajać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. No tak, Diesle już są niepopularne. To rzeczywiście już... Chociaż na szczęście ostatnio Diesel staniał. Dwie dwójki, siedem trójek jeszcze w tej sprawie. Czekamy na telefony od państwa. Dawid Kwiatkowski w Trójce. Powiedz mi, czy w nim na nowo się pojawiam i niebo niosę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bo wrzucę cały świat, już szkoda mi. I pójdziesz moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Z tobą wszystko, a bez ciebie nic nie smakuje. Na chodnikach zapach naszych słów coś maluje. Chodź tu i pokaż mi, ja chcę ułożyć każdą z planet, by w końcu poczuć dreszcz i nazwać nienazwane. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam, tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Choćby dziś mogę iść z tobą w nieznane, będzie mi trochę lżej i wiem, że jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Behind. Duran Duran wywołali do tablicy jeszcze na chwilę wilki, które pojawiły się w porannej audycji. Obok tych dzików, które wychodzą z lasów, no i terroryzują mieszkańców osiedli zlokalizowanych w lasach właściwie, no bo też rozmawialiśmy o tej ekspansji, ludzkiej ekspansji, związanej oczywiście z rozwojem miast. Pewnie do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Pojawił się też wątek show biznesowy pomiędzy Jasonem Momoa, kłótnia Vin Dieslem, a to wszystko związane z Szybkimi i Wściekłymi. Dziękujemy pięknie za dzisiejszy poranek. Karol Gnat, Radosław Nałęcz, Małgorzata Łukowska, Katarzyna Fist-Wojtkowska i Bartosz Bielecki. Do jutra. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, panie. Panie pośle, jakie są pana wrażenia po wczorajszym marszu opozycji, który na pewno pomimo kontrowersji, jak to zwykle przy okazji takich marszów o liczbę uczestników, był liczny? Panie redaktor, moje wrażenie jest takie, że demokracja w Polsce ma się świetnie. Znaczy to jest pokazanie, że w Polsce demokracja funkcjonuje doskonale i ma się chyba najlepiej w historii, skoro może manifestować swoje niezadowolenie, czy wyrażać swoje uczucia tyle osób na ulicach Warszawy. Panie redaktorze, nie mam nic przeciwko temu, tylko czasami miałbym taką prośbę, aby może odbywało się to w miarę w ramach bardziej kulturalnej. To zaraz o tej kulturze porozmawiamy, ale chciałam zapytać... Niż pod jednym hasłem, które przyświecało całemu marszowi, panie redaktor, przyświecało. Osiem gwiazdek. Osiem gwiazdek, no ale... Jednak to nie liderzy te osiem gwiazdek tam eksponowali. To jeden lider, który te osiem gwiazdek podbija ciągle. No dobrze, ale Olbrzym się obudził i tej fali już nic nie zatrzyma, jak mówił Donald Tusk? Tak, Olbrzym na opozycji w sumie się obudził, bo można powiedzieć, że połknął wczoraj i Szymona Hołownię, i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy byli jak kwiatek do kożucha, dodatki do wczorajszego marszu. Ponoć byli zaproszeni nawet do wygłoszenia wystąpień, ale chyba zaproszenie było na 29 lutego, aby wystąpili, bo jakoś nie zauważyłem ich aktywności. Ale roku przestępnego. No być może przestępnego, ale tak to brzmiało chyba to zaproszenie do wystąpienia. W każdym razie, czyli panie redaktor, wczoraj zarzucono haczyk, a oni połknęli, panie tak? Panie redaktor, no wczoraj zostali wchłonięci przez Donalda Tuska i po raz kolejny będą li wyłącznie tylko dodatkami do Koalicji Obywatelskiej. Ale pan mówi o tych takich zachowaniach chuligańskich, może wulgarnych, niesympatycznych, ale to jest tak, że jak jest Marsz Niepodległości, to też zdarzają się takie zachowania. Ja nie mówię tu o skali, ale ktoś na to zwrócił... Marsz Niepodległości to jest hasłem przewodnim, jest świętowanie odzyskania niepodległości, jest flaga biało-czerwona. Natomiast w tym marszu głównym hasłem były osiem gwiazdek, gdzie śpiewano głównie to hasło. Natomiast gdy przyszło do zaśpiewania hymnu, to był jakiś problem ze znajomością chyba kolejnych zwrotek hymnu. Ja też dokończę tę swoją myśl, bo przeczytałam na jednym z portali, że to jest tak, że być może wydaje się, że było dużo wulgaryzmów, dużo właśnie takich niesympatycznych zachowań, wręcz chamskich i ta osoba, już nie pamiętam, który to portal, ale było porównanie, że czasem jest też tak, że niektórzy eksponują to, co może nie jest najważniejsze, co nie jest istotą, tak jak właśnie w wypadku Marszu Niepodległości, kiedy czasem się pojawia jakieś hasło faszystowskie wbrew organizatorom. Nie wiem, czy to jest porównanie uprawnione, czy nie. Jeszcze raz powtórzę, spoiwem Marszu Niepodległości na przykład jest flaga biało-czerwona, a spoiwem marszu, wczorajszego marszu była nienawiść do PiSu. No, i to jest ta mała różnica. Czyli jednak to był marsz nienawiści według pana? Panie redaktor, na pewno nie był to marsz, który można zaliczyć do marszów pokojowych i gdzie jest jakaś wizja na przyszłość. To był marsz antypis. Więc jeśli to ma być główne spoiwo, to panie redaktor, niczym się te marsze nie różnią od 2016, 2018 był tak zwany tęczowy marsz czy marszu w 2020 roku liczebnością i przekazem. Tylko osoba, która, jak to mówią, koordynuje tym wszystkim, się zmienia. Tym razem był to Donald Tusk. Panie pośle, czy będzie jakaś odpowiedź PiSu, czy już teraz pan się wypowiedział i to jest jedyna odpowiedź? Panie redaktor, my mamy zaplanowaną swoją prekampanię, później kampanię wyborczą. Czyli i będziemy ją realizować. Nie będzie. Będziemy ją realizować zgodnie z tym, co sobie zaplanowaliśmy. No my nie mamy potrzeby, panie redaktor, marszu antykomukolwiek. My raczej staramy się myśleć do przodu i proponować rozwiązania dla Polaków, takie, które będą korzystne dla Polaków, a nie wychodzić tylko i wyłącznie pod hasłami antypis w tym przypadku akurat z wulgarnymi napisami, czy wulgarnymi okrzykami, czy przyśpiewkami. No, u nas to jest jednak inny standard kulturowy. To jeszcze na koniec tego wątku zapytam o te słowa Donalda Tuska, który powiedział, że trzeba oczywiście władzę rozliczyć, ale później pojednać. Później Polacy powinni się pojednać. Czy pan sobie wyobraża takie pojednanie obywatela Sobolewskiego z obywatelem Tuskiem? Panie redaktor, jeśli ktoś próbując wyciągać rękę, jednocześnie bije bejsbolem po głowie, wyzywając od chlejących za 500+ i bijących swoje żony, to później nikt nie oczekuje, że z drugiej strony będzie zrozumienie, czy będzie jakikolwiek objaw miłości. Natomiast jeszcze raz powtarzam, no, panie doktor, pan z naszej strony nie ma takich zachowań, nie ma takich ani nawet pomysłów. Więc no, my jesteśmy troszkę w innym jednak kodzie kulturowym. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję w sprawie propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, by znowelizować ustawę o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów? Czy panie redaktor, najbliższe posiedzenie Sejmu jest w przyszłym tygodniu i tam będzie decyzja klubu parlamentarnego w kwestii ewentualnej nowelizacji tej ustawy. Natomiast też będą decyzje w kwestii powoływania komisji. To znaczy państwo mogą podjąć te decyzje równolegle? Panie redaktor, nic nie stoi na przeszkodzie. Czyli zdecydować, że trzeba to procedować, że to jest sensowne, ale jednocześnie przystąpić do pracy na podstawie tego, co jest. Panie redaktor, tutaj nie będzie się to wykluczało. To znaczy, na pewno nie będzie się to wykluczało, ale czy państwo podając kandydatury do tej komisji wezmą pod uwagę to, co proponuje prezydent, czyli żeby tam nie było polityków? Panie redaktor, tutaj już nie wykluczamy żadnego wariantu. To znaczy, nie wykluczają państwo, że się nie dostosują do tej wizji prezydenta? Panie redaktor, ja mówię, że nie wykluczam żadnego wariantu, więc czyli będziemy decydować w przyszłym tygodniu na posiedzeniu klubu. Rozumiem, to będzie czas decyzji, natomiast jeśli chodzi o opinię, czy według pana to jest sensowny pomysł, żeby w ten sposób tę ustawę znowelizować? Czy panie redaktor, taki pomysł miał pan prezydent, nie mi z tym dyskutować, miał tutaj jakieś swoje założenia i zgłosił taką nowelizację. Nie zaburza ona treści tego, co chcieliśmy przekazać, powołując taką komisję, głosując nad ustawą o komisji weryfikacyjnej, więc dla nas nie jest to problem. Nie zaburza, ale pomaga? Pomaga w uspokojeniu sytuacji, chociaż po reakcjach opozycji widać, że nie bardzo. Na pewno w tej chwili troszkę będzie to wydłużało pewien proces, ale nie stanie to na przeszkodzie. Aby ta komisja zaczęła działać i pokazała to, co legło u podstaw sytuacji gospodarczej Polski w momencie agresji Rosji na Ukrainę. Czy jeśli opozycja nie zgłosi swoich przedstawicieli do komisji, a na ten moment jest tak, że właśnie to zapowiedziała wielokrotnie, że nie będzie uczestniczyć w tych obradach, to będzie dla państwa jakiś, nie wiem, jakiś mentalny problem, jakiś dyskomfort? Czy lepiej by było, żeby to była taka... To będzie tylko świadczyło o tym, że opozycja czegoś się obawia. Nie chcę wziąć udziału w pracach tej komisji, obawiając się czegoś. No, trudno mi jest powiedzieć, czego się mają obawiać, natomiast... No nie, to chyba jest logiczne, bo może się obawiać jakieś... komisji, ale nie wzięcia udziału w jej pracach. Jeśli wzięłaby udział w pracach tej komisji, jednocześnie mając z tyłu głowy świadomość, że ta komisja pokaże rzeczywistość taką, jaką była, pokaże wpływy rosyjskie w sferach, które niekoniecznie są pozytywne dla opozycji, no to pani redaktor to tutaj im pokazuje. A najlepszy sposób to jest próba zbojkotowania komisji albo utrudnienia jej działalności. No tutaj mogę powiedzieć, że te działania nie spowodują, żeby komisja miała problem z działalnością, czy turbulencje w działalności komisji. Komisja zostanie powołana i zacznie działać. A kto według pana powinien stanąć na jej czele? Pytam o to, czy raczej ekspert, czy raczej, nie wiem, polityk, jeśli nie będzie tam polityków, to może były polityk. Panie redaktor, o tym będziemy też decydować. Tak, ja wiem, ale ja pytam o pana zdanie. Tak to jest, że nawet przed decyzjami dziennikarze chcą się czegoś dowiedzieć. Na pewno dobrze by było, gdyby to była osoba, która ma doświadczenie i w tych tematach porusza się ubiegle. Mówi się o Sławomirze Cęckiewiczu. To jest dobra kandydatura? Ja tutaj o giełdzie nie wiem. Wiem o tym, że jest taka giełda medialna. Nie jest giełda medialna. Słyszałem o tym. Informacje natomiast, w różnych natomiast, miejscach. Ja tutaj będę mógł o tym powiedzieć dokładnie, gdy taka decyzja zapadła. Trybunał Konstytucyjny zebrał się w pełnym składzie, wydał orzeczenie w sprawie sporu kompetencyjnego. Zawsze mam problem z tym słowem kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym. Tak, ja nie pytam o wyrok, ale pytam, czy wobec tego, że Trybunał się zebrał w tym pełnym składzie, to ta ustawa, ten projekt nowelizacji zmniejszający liczbę pełnego składu ma jeszcze sens? Czy pani redaktor, była to ustawa zgłoszona i tak kiedyś rozmawialiśmy, mówiłem, że nie koreluje to z tymi wyrokami najbliższymi, które miały być wnioskami rozpatrywane przez Trybunał Konstytucyjny, ale na pewno będzie trzeba poważnie się zastanowić nad tym dalszym losem tej nowelizacji. Czyli być może nie będzie dalej procedowane. To chciał pan powiedzieć? W tej chwili nie powiem tego na 100%. Ale nie jest to wykluczone. Natomiast też tutaj warianty są dwa. O. Panie pośle, co Prawo i Sprawiedliwość szykuje na kolejną czerwcową konwencję programową? Na pewno będziemy szykowali niespodzianki i kolejne zapowiedzi. Niespodzianki, naszych zapowiedzi... propozycji programowych, z którymi chcemy iść do Polaków, chcemy rozmawiać z Polakami. I dlatego już niedługo będziemy o tym informować. Czyli to będą propozycje podobne do tych, które, ja nie mówię o merytorycznie podobnych, ale czy takie, które się wiążą z jakimiś wydatkami, z jakimiś, nie wiem, benefitami dla Polaków? Wiążą się z, na pewno będą to propozycje, które się wiążą z tym, aby Polakom żyło się lepiej. Państwo kontynuują akcję Dotrzymujemy Słowa. Czy podczas tych podróży, gdzie wskazujecie, w jakich sprawach są te słowa dotrzymane, też zdarzają się pytania o to, co nie zostało zrealizowane? No, oczywiście, panie redaktorze. Na przykład zdarzają się takie pytania. I co wtedy państwo mówią? I mówimy o tym, przyznajemy się, że w niektórych miejscach rzeczywiście nasze propozycje albo nie zostały w pełni wykonane, albo ponieśliśmy porażkę i tutaj się przyznajemy i pomimo tych doświadczeń, porażki, panie redaktorze, wyciągamy wnioski i wiemy, gdzie popełniliśmy błędy i tych błędów na pewno nie popełnimy, jeśli Polacy zaufają nam po raz kolejny i powierzą mandat zaufania w jesienny. A co jest taką najistotniejszą porażką według pana? Najistotniejszą to już powtarzaliśmy to i powtarzamy, jest to mieszkalnictwo. Mieszkalnictwo, natomiast te obietnice, które takie były efektowne, one będą realizowane w terminie będą późniejszym? Będą w innych formach. Na pewno wyciągnęliśmy z tego wnioski, ale chociażby teraz ta propozycja, która będzie od 1 lipca wchodzi w życie, kredyt 2%. Z oprocentowaniem 2%, które umożliwi dużej liczbie Polaków młodych, bardzo młodych, zakupu ich pierwszego mieszkania pomoże im w zakupie pierwszego mieszkania. I to jest też wyciągnięcie wniosków z tych wcześniejszych programów typu Mieszkanie Plus czy inne. Tak króciutko na koniec zapytam, czy pan osobiście, bo pan jest też, że tak powiem, sztabowcem Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko sekretarzem generalnym, nie żałuje pan tego spotu, który został skrytykowany przez prezydenta Andrzeja Dudę? Wiemy, już nie chcę opowiadać o tym spocie. Panie redaktorze, w żadnym wypadku było to pokazanie, przypomnienie niektórym, czym były komory gazowe. Przypomnienie tym, którzy do tych komor wysyłali zarówno pana prezesa, jak i pana prezydenta, bo przypomnę, że to dotyczyło pana prezydenta i pana prezesa i to była odpowiedź na to, że niektórzy chyba zapomnieli,